Tak začínám já nebo ty? Můžem já. No, začni. Můžem začat cucaním bonbonu? Začni, čím chceš. Dobře. Tak jo. Air bola na potrate, všetci z dvora to vedia. Slnko jej pritom svietilo do tváre. Rozišla sa s Air, lebo v kuse meditoval a všetkým vykladal, že bol v minulom živote Karol IV. Bol to cvok Air. Každý večer sedel v tureckom sede a nadväzoval kontakt s vesmírom. Pritom robil kruhovité pohyby rukami. Tie som nevnášala najviac. Mala som akurát chuť mu tie hnáty dolámať. Hej, Air, hrozne vtipné. Môžeš mi vysvetliť, prečo sa smeješ jak kokot? Hej, super, mohol by si z fleku robiť terapeuta. Fakt by si sa našiel, ľudia by páchali hromadné samovraždy a svet by bol hneď krajší. Vysmial sa mi terapeut. Bože, ty si dement. Daj tam smajlíka, Air. Choď do piče. Sučka, prosím ťa, môžeš prestať vyprávať jak kanál? Musíš mať za každým slovom do piče. Vymaž sa, Air. Vymaž sa, Air. Vymaž sa, Air. Poslala Air k vode. A ďalej? Odišla robiť niekam do G. Ježiši, Air. Nešla do C, ale na G. Čau, kráska. Máš nohy jak zbrane hromadného ničenia. Ničenia, ničenia. Air zdvihla prostredník. Fakt ďaká, ty debil. Ale Air sa s ním aj tak vyspala. Ja neviem, asi ukecal. Húlili sme špeky a bývali u matky Air. Lezla nám všetkým na city a Air robila v jednom bystre. A Air? Šňupala kok s nejakým policajtom. Dali kľúčenku, ako na rozlúčku. Bože, to je kokot. Fuck yourself! Fuck yourself! Hodila som po ňom tú pojebanú kľúčenku aj s kľúčmi. A čo Air? Mal falošné meno, lebo v južnom Londýne spravil nejakú pičovinu. Mal falošný pas. V skutočnosti sa volal Air. Mal syna. Jeho ex bola čierna, potomok prisťahovalcov z Jamajky. Musela baliť dobré brká. Bože, Air, ty si kokot. Narodila sa v Londýne, ty tegeš. No a? Mala to v krvi, jak aziatky šukanie. Podaj mi bongo. Hej, cučka. Môžeš tam niečo nechať aj pre toho hostia? Toho čeho ste minule vyliel bongo? Hej, tak pre toho ne. To nevie húliť, jo ti nech nehúli. Fakt vtipne, sučka. Zober si plišákov a vypadni. Takže začala dávať sa Air. On to do nej dával. Ježiš, Air nás ponetre pičoviny. Sučka tam bola. Ona vie, jak to bolo. Tak jak, sučka? Nepoviem nič, kým si nezapúlim. Ježiši, tak jej to daj. Hovor. No dával to do nej. No to som hovoril. Hej, chcela som len to bongo. Ty suka! Ty si parádna. Na? A splišak mi sa hroď ty. Dobre, sladko, choď, choď. Podaj ten pohár Air a rozprávaj. Takže zbuchal. A čo ďalej? Tripovali? bongo a poviem ti presne, jak to bolo. No jasné, sučka, jak minule, že? Né, fakt. Už R, tak jej to daj. R sa mi vždy ľúbila. Taká pička malá. Tvoja kamarátka bola na potrate a ty si chceš na tom honiť, ty bastard. Takže, bolo to uchalanou doma, to bolo skvelé. Domáceho, ktorý sa volal R, bol to dealer. A ten byt to dá niekto do zastavy. Do piče, ja idem na G. Hneď! Jediné, čo mi dal dokedy do zastavy, boli nefunkčné hodinky. Debil fakt. Prosím. ťa uprostred sexu povie, že neberie tabletky, že hovorí o extázach? No, ne? Bože, Erto, koľko tam by mali deportovať do Južného Londýna? Južného Londýna? Toho debila by mali deportovať. Thank you. On robil predtým čo? Myslím, že vyhadzovača v porteli. Bol ženatý a mám decko niekde tam v tej piči, odkiaľ pochádza. Čo žena raz u nej povedal. Po 10 rokoch vzťahu som ju mohol nakladať len ožratý, zozadu a s hlavou pod perinou. Tak to je dosť presné. Preto nemám vzťah. Bože, ty si debil, R. To tak nemusí byť vždy. Fúr je to isté. R, pozri sa na tú posranú konzervu. Keď si ju sem položil pred 3 dňami, jak vyzerala? No, asi lepšie som vyzerala. No a po 3 dňoch vyzerám takto. Nič nemôže byť furt také isté. Len ty si furt krásna, však? Bože, R, ty si kokot! Tak poď ďalej, poď ďalej. No poď, poď. Ten kokot ich pustil do bytu len tak? No hej, hej. Možno si myslel, že sú to niekoho kamaráti, R. R alebo R. No a potom? Našla som R ležať na gauči. Úplne odpáleného. R, hej, R. Spal? Ne. Bol úplne mimo, úplne mimo, úplne mimo, úplne mimo, úplne mimo. Úplne mimo. Mimo. Myslím, že ani nevedel, že niekto prišiel do miestnosti. Všetci sme dávali ten speed, čo tam vtedy nechal R. Dávali sme speed, dávali sme speed, dávali sme speed, čo tam nechal R. Poznali R asi jeho zákazníci. Sadli si sem na gauč a vyťahli aupal a vysypali tam niečo svetlo v nebe. A Er, ty kokot, ty si fajčil heroín? Asi hej, čo ja viem. Ale konečne som sa vyspal. Bože, zabite niekto toho kreténa. Ty si sem pustil dve cudzie fetky a nechali tu čaniť štof? A ešte si si dal s nimi. Počkaj. Čiž na hlavu. Nechceš sa tu rovno nastaviť do kábla? Ježiš, Er, nebuď hysterický! Nebuď hysterický! Žiamo, hlina je ťažká, masná, systematický pieskovec. Po podávam ti pohár. Je plný teplej tekutiny. Držíme si hlavy pod vodou, postupne sa sužujú. Steny k dutom zvuku počujeme kroky, tenké ako cigarety. Už na konci, bez svetla, ešte raz pikne, konečne preč, sliny, sliny. Máme kontúry a svetlo na čele ako v jaskyni. Zmen si hlas. Kapacita balióny, do ktorej vetvy? Sme súčasťou toho stromu. A my sme vetva. Pesný, chyť ma za nohu, začal tam, kde končia veľké kosti, nepohneš nohu, vlasy sú medúza. Korene v koberci, vlákna ma držia, perieš veľké nožnice. Vlasy už zmenil, tým neprejde. Nebraví nič, ostrie tiež len zvukom. Zvukom je tiež len ostrie, pretrhávaš vlákna, žily, tie čo vlňa vlasy. Už nie sú vo vákuu, dávaš im tvár. Kontúry sú čoraz jasnejšie, skrýny praskajú, sú mäkké ako nervové zakončenie. Ako staré porovité kosti. Ušak ti volí cigaretu. Presne v strede ako jazyk. Približuješ tvár, tvoje ruky sú nožnicou. Oslie všade, už nie osoba, už nie postava. Chceš byť týmto vlákom, tým jediným nervom. Nie si. Teraz už ma nezachráni nič. Koberec je v kusoch ako kropy pod našou hlavou. Cigareta ti vypadne z úst. Dohorí. lete priazeň. Išla som rýchlo pred ním. Takmer som bežala a les približoval jeho kroky. Moje dva bol jeho jeden. Trhala som rastliny pevne a prskala ich za seba ako jedovaté sliny, ako zaklinavé. Ako by to zlé, jednoducho zlé, čo bežne žilo, vynára sa, niekam zmizlo. Tým zmizlo aj to dobré. Bola som ako v priehradke, ako v chybnej zásuvke. Chytil ma za ruku. Tak prestaň. Veľmi som chcela, aby ma v tom jazere utopil. A ja som mohla dolovať vodu zo dna, prahňovná vlákna. Namiesto toho sme sa zamysleli a nakoniec sa rozhodli, že chceme dom so záhradou. So záhradou. Lietadlo pomaly klesalo. R si objednal víno, ja čaj. Všetko bolo ako fotografia, taká, čo sa dá uverejniť hocikde, čo sa dá ukázať rodine. V hrdle mi vrčal zvuk. Prerušil ho motor lietadla. Zvuk. Ale prerušilo motor lietadla. Lietadla. Lietadla. Na zemi. Nášup. Evariácia. Sučka, rozprávaj o tom nášupe z E. Boli ste vtedy také malé minče. Er, prosím ťa, ja viem, že ťa sere, že si nebol prvý. Máš 30, pre Boha. Chlap, musí mať pritom otvorené oči. To bolo v Kunderovi. To bolo v Milanovi Kunderovi. A prečo by som mal mať ja, Milan Kundera, otvorené oči? Ježiš, sučka, jak ten, čo ho máš rada? George Uhl. To je nejaký Nemec? Ne, on je Čech. Nejaký uchylný Nemec. Ti hovorím, že on je Čech. On vždy dáva a úplne tú holku prepaluje. Hej, sučka, počkaj, nechaj, toto je dobré. Sučka, toto sa ti páči? Hej, to je super. Veď je už 5 minút není vidieť ksicht. No veď to je na tomto dobré. Je to Štepka a on sa k nej tak chová. Bože, daj facku. Tiekde si kecov krata, sa priznaj, Zlatko. Hej, ale však pozri na ňu. Kúka na to, jak na večerníček. Sučka. On ju tam znásilňuje. Thank you. tvoje šteniatko. Poď spať ku mne. Nemohla som ísť domov. To bola taká zamatová vesta. Celú dobu ma nakladal v nej. Poď, budem tvoje šteniatko. Veď ťa mohol niekde sa vraždiť. V kľude. Celú dobu som si myslela, že budem spať na gauči. No jasné. A on ti predtým prečíta rozprávku na dobrú noc. Zapál mi a neprerušujú. Konečne sa dostávame tovaru. No, ja neviem, V žiadnom extravare som teda nebola. Prečo? Čo prečo? 14? Som zdýchala len preto, že sa to patrilo. Hej, presne. Bože, toto neznášam. To je horšie, jak otucávací sex. Ty tu nemáš druhú izbu. Pozri sa tam na seba, sučka. Je to jak druhotriedne péčko. Panna na návšteve u skúseného vexláka. Ale on nevyzerá zle. Jakého ho mal? Ježiš, a sme doma. Mi minule hovoril, že neznáša péčko, kde sú chlapi. Fuj! Ja tam vidím ten kokot sučka, som K.O. A na čo pozerať? Počkaj, nechaj. Bože, sučka, ty si zlatko. Má ho jak kameň a to sa ťa ešte ani nechytil. On je taký ten typ, čo sa vystrieka a stále mu stojí. Môže takto dávať celú noc, jak George Uri. To preto, že fetuje. George nefetuje! George je gentleman! Jasné, jak hen ten kár, čo ťa naložil bez kondomu, keď si mala 14. Už sa boskávajú. Ňam, ňam, ňam, ňam. Bacha, bacha, aby to nebol ten odcucávací sex. Odcucávací sex. Odcucávací sex. Všechno pochopíš. Lásko, prosím, lásko, prosím.